بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى شرنا تيسا موز وشوال mwaka wa 1440 katika darasa ya kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ad al-Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah tulianza katika vikao vilivyopita babu قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الآية رفيك قول المصنف رحمه الله قال وقوله أفحكم الجاهلية يبغون تمام الآية ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفحكم الجاهلية يبغون واو نتاك حكم زكي جاهلية ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ناني ألي مهم زيدي كتك كوكوم كليك الله قوات يقيني أفحكم استفهام إنكاري يدل على أن هذا الأمر منكر هي استفهام إنكاري معناه كهذه جامبو أمبالو لنالو لزيو هابا نجامبو لمنكر أوفو يي واو ونتك حكم يا جاهلية يكي جاهلية والجاهلية ما كان قبل الإسلام نكتاج وجاهلية ya kusudia yale mambo yaliyokuwa kabla ya kuja kwa Uislamu. Wa kullu ma khalafa al-Islam fa huwa min al-jahiliyah. Na chochote kile kinachokhalifu Uislamu basi chahesabika ni katika mambo ya kijahiliya. Kwa hivyo ni yale ambayo yalikuwa kabla ya Uislamu. Na baada ya kuja Uislamu jambo lolote linalokhalifu Uislamu litahesabika kuwa ni katika jahiliya. Kwa sababu mambo ya kijahiliya yalikuwa yakikhalifu Uislamu. Afa hukm aljahiliyati yabghun ay yatlubun. Je, wao wanataka hukumu ya kijahiliya? Waman ay la ahada, hakuna yoyote أحسن من الله حكما هذا من استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك نايل جانب مهم سانا كفامك وطالب العلم لتكردشية شبه نينجي أنباز مرنينجي وتمية أهل الباطل ikisema kuwa Allah ni ahsan, ni mbora zaidi wa kuhukumu, haimaanishi kuna wengine ambao waruhusiwa kuhukumu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Haimaanishi kuwa kuna wengine ambao waweza kuunda sheria kwa wanadamu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha min isti'mali af'ali tafdhil fima laysa lahu fi at-taraf al-akhir musharik. Hii ni katika kutumia af'al at-tafdhil ahsan katika jambo ambalo upande wa pili hakuna mwenye kushirikiana na yeye. Na mfano wake nani yakumbuka mfano wa karibu ambao watu wa batil wautumia pia huo mfano katika kuthibitisha batil yao? Naam, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin haimaanishi kuwa kuna wengine wanaoumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ni mbora mwenye kuumba, lakini hakuna mwingine anayeumba. Kadhalika ni katika kutumia af'al at-tafdhil fi ma laysa lahu fi at-taraf al-akhir musharik. Al-Jufri as-Sufi hadha al-Quburi asema kuwa mawali waweza kuumba mtoto katika matumbo ya mama zao bila ya baba. Mawali, na haya maneno simsingizii, ayasema na iwe itakidhi, bali wayatetea kuwa wali aweza kuumba. Na hii mimi najua wafuasi wake wao wakasirika, hadha shirk tafawaka ala shirki Abi Jahl, hii shirki hii imezidi shirki ya Abu Jahl, kwa sababu Abu Jahl na Abu Lahab na wenzake Allah sema wala in saaltahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Hawapingani kuwa anayewaumba ni Allah peke yake, aliyewaumba ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini leo utapata mtihani wa watu na vilemba, ukimuona vile mandhari yake ilivyo, lakini asema maneno kama haya kuwa mawali waumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, mtu aweza kushangaa kwa nini asema hivyo. Akaulizwa akasema fatabarakallahu ish fatabarakallahu ahsanul khaliqin fa athbata anna hunaka man yakhluq min dunihi. Simfahamu. Allah amethibitisha sema katika hii aya kuwa kuna wengine waumba pasi na yeye, basi yeye ni mbora tu katika wale wenye kuumba. Kwa hiyo wali aweza kuumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wajua, ukimtetea mtu usitetee katika kila kitu, basi katika hili pia. Allah subhanahu wa ta'ala akijiweka yeye na wale wanaoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, sema afaman yakhluqu kaman la yakhluq, je, yuko sawa yule anayeumba na yule asiyeumba? Sasa ikiwa kuna wengine waumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, basi mshaweka sawa na daraja na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake al-Khaliqu ndiye muumba subhanahu wa ta'ala, na katika sifa zake yakhluqu subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na hayo, tizama alivyoiona hii aya kuwa aweza kutia shubha pale ndani, akasema ahsanul khaliqin, kuwa Allah maana yake amethibitisha kuna wanaoumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini la, هذا من استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك. هيني katika kutumia أفعل التفضيل katika jambo ambalo upande wa pili hakuna anayeshirikiana na yeye, na hii yatumika katika lugha ya Kiarabu. Na hapa ndio utakuja kuona zile hanjama wanazozifanya makhurafi, utawasikia hawajui lugha wale. Haili jambo sahali kama hili, lawapeleka mpaka kuthibitisha kuwa kuna wanaoumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani si jambo dogo, athibitisha kuwa wali aweza kuumba mtoto katika tumbo la mwanamke bila ya baba. Subhanallah, itakuwa ni muujiza vipi Nabii Allah Isa alayhi salatu wasallam? Kana aulia wangelitoka kama Isa alayhi salatu wasallam wengi sana, manake mawali waumba bila ya baba. Kwa nini ikawa Isa alayhi salatu wassalam amezaliwa kwa muujiza? Kwa sababu amezaliwa bila ya baba. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba bila ya baba. Na akasema inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Hii ni kudra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii nimesema ni muhimu kufahamu haya, sababu kama shubha kama hii mtu akipewa aweza kunyamaza, lakini sasema ahsanul khaliqin, atakuwa hapa amethibitisha kuna wengine wanaoumba? La, sio maana yake. bali ametumia af'al at-tafdhil fi ma laysa lahu fi at-taraf al-akhar musharik. Kwa hiyo hakuna mwingine anayeomba isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Mwingine anaweza kusema lakini si kuna watu watengeza sanamu, alipulize roho ile sanamu, lipulize roho ndio kuumba, kuchukua gogo ambalo tayari lishaumbwa kisha ukachonga chonga ndio kuumba, ukusikuumba huko. Fahamiana hapa? Tayeb. ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون اي عند قوم يوقنون فانهم هم الذين يتدبرون الامور فيعلمون ان لا احسن حكما من حكم الله قوات وليقين واو ndio wanaozingatia mambo wakajua kuwa hakuna mbora kama Allah subhanahu wa ta'ala katika kuhukumu, na hakuna hukumu iliyo bora kama hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil-aya yunkiru ta'ala ala man kharaja an hukmi Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala awakemea na kuwakataza wale wanaotoka katika hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, almustamili ala kulli khairin wa adlin, hukumu ambayo ndani yake ina kila khairi na uadilifu, wanahi an kulli sharrin, na ndani yake kuna makatazo kutokamana na kila shari. ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله. الله كوكمينك وكتازا ولي ونوتوككتك حكم يا الله سبحانه وتعالى وكيندكتك حكم يسيوك وياك كتك رأي na matamanio ya nafsi na istilahat ambazo zimewekwa na wanaume bila ya kutegemea sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kana ahlul jahiliyati yahkumuna bihi min al-dalalat wal-jahalat wal-a'rafi al-qabaliya, kama vile walivyokuwa watu wa kijahiliya wakihukumu wakihukumu kwa mambo ya kijinga kabisa, wakiweka katika maisha yao hukumu za kipuzi za kijinga sana. Kadhalika wakawa hukumu kwa tamaduni zilizozoeleka katika makabila yao, a'raf. Kwa mtu kwa mfano amefanya kosa fulani, sheria ya Allah yasema kadha, lakini yeye akaenda akahukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyo amefuata hukumu ya nini? Ya jahiliya. Amefuata hukumu ya kijinga, ya kijahiliya. Na hili jambo amelikataza hapa Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatu al-ayati lil-bab أن من ابتغى غير حكم الله من الأنظمة والقوانين الوضعية فقد ابتغى حكم الجاهلية. يوتي أمباي أتفوت حكم إسيقوا يا الله سبحانه وتعالى كتك كانوني أمبازو زمتونغ ونواتو نأنظم إذن تونغ ونواتو فقد ابتغى حكم الجاهلية, huyo ameifuata hukumu ya kijahiliya. Tizama kwa mfano, ukitaka kujua kuwa hizi hukumu ni za kijahiliya na hazina uadilifu ndani yake, kuna mmoja asema tutaka demokrasia, demokratia, wa man khalafana qata'na 'unuqa, na yote anayetukharifu sisi tutamkata kichwa. Tutaka uhuru, demokrasia, yeyote atakayetukharifu tutamkata kichwa. Al-Sheikh Muhammad bin Umar Bazmud hafidhahullah alijibu katika Facebook hivyo akasema, idha kunta sataqta'u raqabata man yukhalifuka fa aina al-hurriya, ikiwa wewe unataka kumkata kichwa yule aliyekukhalifu wewe, basi huo uhuru uko wapi jamani? Si nyinyi mwadai kuwa demokrasi ni uhuru, na sisi tuacheni tuseme kuwa hukumu ya Allah ni bora, hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni bora kuliko demokrasia bila shaka. Kwa kama vile una uhuru wewe wa kusema kuwa hii ndio kanuni, hii ndio sheria, ni sawa wewe sema hivyo, sio katika kulingana na kanuni inavyosema, na sisi tusema kuwa bora zaidi hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waman ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun, lau kama watu wangekaa chini wakazingatia. Ma istafadu min al-aya, awalan wujubu tahkimi shari'ati Allah, uwajibu wa kuhukumu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni wajib, ni wajib kuhukumu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa tukizungumzia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, mara nyingi akili za watu zaenda kwenye hudud peke yake, na hudud kwa mtu akifanya hivi hadhi yake ni kadha, lakini hadha fi hayati almuslim, katika maisha yote ya muislamu, in alhukmu illa lillah, fi as-salah in alhukmu illa lillah, fi az-zakah in alhukmu illa lillah, fi al-hajj in alhukmu illa lillah, khudhu anni manasikakum. Kwa katika ibada zote anazozifanya muislamu lazima ahukumiwe na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si swala waiswali unavyotaka wewe kisha wewe wapiga kelele in alhukmu illa lillah wa anta la tusalli kama salla an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Iko wapi hukumu ya Allah katika swala? Iko wapi hukumu ya Allah katika zaka? Lazima uitoe zaka kwa mujibu wa sheria ilivyokuelekeza, ni sheria ya Allah. Kadhalika katika haji. Kwa hao wanaozua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bid'a, pia hao wakhalifu hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala aliwateremshia. Hivi kuna mbora kuliko Allah subhanahu wa ta'ala katika kuhukumu na kuamrisha mambo ya ibada aliyomteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam? Hakuna. Kwa hivyo isiende akili kwenye hudud peke yake, tukasahau kuwa maisha yote ya muislamu yatakikana yahukumiwe na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thania, anna ma khalafa shar'a Allah fa huwa min hukmi al-jahiliya, chochote kinachokhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika hukmu ya kijahiliya. Allah subhanahu wa ta'ala amrisha jambo fulani, wewe waenda kinyume, ile hukmu itakuwa ni ya kijahiliya. Na kitendo anachokifanya hata muislamu kinachokhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kile kitendo anachokifanya atambua amefanya kitendo cha nini? Cha kijahiliya, kwa sababu cha khalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thalitha, bayanu maziyati ahkami shari'ati wa annaha hiya alkhayru waladlu warrahmatu, kubainisha ubora ulioko katika hukmu zilizoko katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa ndiyo bora, ndiyo uadilifu, ndiyo rahma kwa watu. Sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ni rehma kwa wanadamu, lau kama wangelikuwa wajua. Na hili jambo kila mmoja alikiri, ambaye wafahamu na kuelewa mambo. Mtawapa mfano tumuelewe, mfano tu ambao ni hai, tuuona kila siku. Ushawahi kwenda kwa sonara hapa kwetu? Hapa kwetu hapa, ukienda kwa sonara. Kama hujakwenda, hebu jaribu siku moja, nenda kaulizie tu bei ya dhahabu. Sawa? Kisha uangalie utapita milango mingapi mpaka ufike kwa sonara huko ndani. Wa kwanza kufunguliwa. kisha wafungwa, fungwa na ufunguo tena, ufungulio wa pili, kisha upite ufungwa, hata ukiiba uko ndani baki huko huko, ikiwa utaka kuiba baki huko huko ndani, jamaa piga piga mfungo, alafu huko kumezungukwa na vioo bulletproof, bulletproof, hata ukapiga risasi ni haiingii namna kulivyowekwa. Au sehemu za kuchange senti, zile sehemu zile zimetengenezwa kwa ajili ya kuchange senti, utakuta kuna vioo kama vitano vimeunganishwa hivi, ukipiga ingia kwenye kile cha kwanza tu. Haya, nenda Saudi Arabia, mamlaka. Mimi nawapa mfano haya kwa wale ambao washaona. Ukienda pale Masjid al-Haram ama Masjid al-Nabawi, wakati wa zahma unaotaka wewe, ikiwa ni wakati wa Ramadhani kumi la mwisho, ikiwa ni wakati wa haji, kwenye zahma ile, alafu nenda kwenye duka la dhahabu, kuna geti pale yafunguliwa kifungwa, wako wauzaji tu wamesimama pale, waje pale, wataka hii ashika iangalie airegeshe, na hii angalie iregeshe, hawana silaha hawana chochote, wamesimama tu pale, wewe angalia dhahabu unaotaka achukue. Nenda kwenye kuchange senti kule, hakuna vioo vya kuzuia risasi wala nini. Kwa nini hivi? Ushawahi kujiuliza kwa nini kuna amani kiasi hiki? Kwa mtu haibi pale, kuko na amani kabisa. Sasa ikiwa mtu wajua nikijepa kwa siri na imefika nisabu ya kukatwa mkono, mkono wendao huo, na ukipita mara ona yule alijepa yule mkono ukenda, wewe wafikiria kesho kutatokea mwingine afanye kitendo kama hicho. Sasa ingia uibe na bunduki kwa mfano, ukashikwa ni wewe ndio uibe na bunduki. Innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard. Sasa angalia vile wafanya, washikwa kisha wakatwa mkono wa kulia hapa juu hapa katwa, kisha wakatwa mguu wa kushoto, min khilaf, au mkono wa kushoto na mguu wa kulia wakatwa, sawa, tolewa wale mkono kwa huku angalia kap, na guu la katwa kap, kisha wachukuliwa msalaba, gogo lile la msalaba, kisha wadungwa na misumari pale, wasulubiwa pale, wadungwa na jisumari lile kubwa lile, kisha kwa tafutwa barabara watu wapita wengi pale, kisha waanikwa pale juu. Si ati utasaidiwa na madawa ikuzuie damu, ah ndio wafa hivyo. Paka ufe, ufe hapo juu. Billahi alaikum. Akifanywa mmoja hivi, itapita miaka mingapi paka mtu afikirie kuiba kimabavu? Baada ya hapo ndio utajua kuwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni rahma kwa watu, lakini watu hawajui. Leo tuona visa vingapi vya watu wauana, vijana humu, amdunga mtu kisu amuua, kisha hajulikani nani, na akishikwa atalipiwa bondi, mara sijui wasikie haki za kibinadamu zasema kuwa huyu asiuawe, maisha ya binadamu ghali, na yule aliyeuawa. Sasa sikiliza, siku moja tuko mamlaka kule, kwenye habari kaletwa, kuna vijana 6-7 hivi walimteka nyara mtoto wa kike, wakaenda wakamnajisi kisha wakakimbia kwa unyama sana. Wale vijana wakakamatwa, vijana wakakamatwa. Walivyokamatwa wale vijana, ikapitishwa hukumu yao wakatwe vichwa kwa kile kitendo kiovu walichomfanyia huyu mwanamke. Ni mwasema Uislamu uchungi haki za wanawake. Wale vijana si wameshirikiana kufanya kile kitendo, wote walimnajisi yule mwanamke, waliaadhu billah, wakakatwa vichwa wote. Sikiliza vile walivyofanya, kisha wakasulubiwa bila ya nini vichwa, kisha vile vichwa vikaangikwa upande wao wa kulia ama kushoto, vya lewa lewa kwa. Billahi alaikum, kweli si mtu akimwona binti ya mtu atamheshimu baada yako vile, na aibu zile ila hilo. Ameua kwa kukusudia, na akili yake timamu ameua. Amemuua nafsi ambayo haifai kuuawa. Si huyu naye pia hukumu yake auawa. Katika sheria Allah Subhanahu wa ta'ala, an-nafs bin-nafs. Kwa hivyo yeye ameua auawa. Akiuawa kesho hakuna mwingine atathubutu kwenda kuua mtu ambaye haifai kumuua. Ndio Allah Subhanahu wa ta'ala akasema walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Katika kulipiza kisasi ndani yake kuna uhai, lakini hawalijui hili isipokuwa wale wenye akili. Kwa sababu huyu anayeua akiuawa mwingine hawezi kuua akijua kuwa mimi nikiua na mimi pia nitauawa. Lakini naua, kuna nchi nyingine atolewa na bondi akifungwa sana miaka 18, kisha baada ya miaka miwili waje msamaha wa kiongozi, atolewa arudi mtaani auwa tena. Mara ngapi yashafanyika mambo kama haya? Kwa hivyo kuna ubora wa hukumu ya Allah Subhanahu wa ta'ala na uadilifu na rahma. Kumalizia, anna tahkim al-qawanin al-wad'iyya wan-nudum al-gharbiyyah kufrun. Kuhukumu kanuni zilizotungwa na watu na nidhamu za kimagharibi ni kufru. Ama ni wakati gani mtu hukufuru akatoka katika Uislamu na wakati gani hatoki katika Uislamu? Wanaoviona wamelizungumza hili katika vitabu na kulifungua na kuliweka wazi. Kwa Khawarij wasije wakatumia kauli kama hii, kwa mfano Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah. Waona Sheikh Al-Fauzan mwenyewe amesema, kwa hivyo kiongozi fulani kafiri na yule kafiri, mambo hayaendi hivyo. Haya mambo yaenda kimisingi ya kielimu kwa dalili za Qur'an na Sunna. Wakati gani mtu akihukumu kwa sheria isiyokuwa Allah hukufuru, na wakati gani hakufuru? Hayo mambo yameelezwa katika vitabu vingi walivyoandika wanaovioni kwa Kiswahili. Na Sheikh Al-Albani rahimahullah ana risala nzuri sana inayozungumzia haya masala ya kumkufurisha yule ambaye hahukumu kwa sheria ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ni wakati gani huwa ni kufrun akbar na wakati gani huwa ni kufrun duna kufr, yani kufrun asghar. Na hii risala katika jambo zuri ambalo liko ndani yake ni kuwa taqdim ni ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah, kisha kuna taqrid ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Kwa hivyo wameshirikiana maimamu watatu katika asri yao katika hii kauli. Asikudanganyeni mtu, hawa ndiyo aima katika asri hii tunaoishi rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa ukiitaka hukumu hiyo kikweli, regelea hii risala, soma yale aliyoandika Sheikh Al-Albani akamuunga mkono na Sheikh Ibn Baz rahimahullah na kufanya ta'liq na taqdim, kadhalika Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.